Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 1 listopada, minęła piąta. Trójkowy budzik. wspomnienie m.in. Ryśka Riedla i Pawła Bergera z Dżemu, no ale także ze współpracy z Dżemem również Tadeusza Nalepy. W tych dniach szczególnie często, tak mi się wydaje, gdzieś z tyłu głowy ta myśl powraca, że właśnie wehikuł czasu to byłby cud. I może w tym nurcie takiego myślenia z początku listopada, czy z Dnia Wszystkich Świętych, czy z uroczystości wiernych zmarłych, Dnia Zadusznego, może warto wziąć to pod uwagę. Póki czas, no właśnie, póki czas, by nie było za późno. 7 minut po godzinie 5. Sprawdźmy prognozę pogody. Z zachodu napływać będzie cieplejsze powietrze polarne, morskie. Pan synoptyk robi nadzieję, że to może jeszcze nie prawdziwa jesień, w tym być może bardziej paskudnym wydaniu. Jesień i zima, ale kolejne zdania nie pozostawiają wątpliwości. Dziś pochmurno i deszczowo. Będzie padał nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem w Karpatach, sam śnieg. Wiatr już umiarkowany, choć miejscami porywisty, i tak na wybrzeżu do 55, a wysoko w górach do 75 km na godzinę. Tam też powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, temperatura rośnie, w dzień od 7 stopni na wschodzie, 8-9 w większości regionów, w tym w centrum kraju, na zachodzie do 10, a najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim do 12 stopni. Babiloński system jest wampirem, przytem miałem o tym mówić, mówiłem, babiloński system jest garnik. Infekuje wszystko swym jadem. O, babiloński system jest wampirem. Przedtem miałem o tym mówić, nie mówiłem. Babiloński system jest garnik. Infekuje wszystko swym jadem. Złe siły chcą stłamsić pierwotną naturę rock'n'rolla. Kapłani szatana, sukusy demona, to siły, co chcą zniszczyć pierwotną naturę rock'n'rolla. Bo babiloński system jest szakalem, przedtem miałem o tym mówić, zapomniałem. Infekuje wszędzie swą truciznę, wszechobecny babiloński biznes. Dobrze jest wiedzieć, że wszystko się zmienia, że skruszą się serca, serca z kamienia. I dobrze jest poczuć, jak pulsuje ziemia, jak kruszą się serca, serca z kamienia. Babiloński system jest wampirem, przedtem miałem o tym mówić, nie mówiłem. Babiloński system jest garnem, infekuje wszystko swym jadem. O, babiloński system jest wampirem, przedtem miałem o tym mówić, nie mówiłem. Babiloński system jest garnem, infekuje wszystko swym jadem. Babiloński system jest szakalem, przedtem miałem o tym mówić, zapomniałem. Infekuje wszędzie swą truciznę, wszechobecny babiloński biznes. Babiloński system jest szakalem, przedtem miałem o tym mówić, zapomniałem. Infekuje wszędzie swą truciznę, wszechobecny babiloński biznes. 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Korzystne zmiany w programach lekowych dla chorych na nowotwory płuc, gruczołu krokowego oraz reumatoidalne zapalenie stawów i ciężką astmę. Dziś wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, która poszerza dostęp do nowych terapii w tych schorzeniach. Ogółem na listę zostaną dodane 72 produkty lecznicze, większość w ramach listy aptecznej, a dwa w ramach katalogu chemioterapii, 20 w ramach programów lekowych. Następna zmiana na liście refundacyjnej za 2 miesiące. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Katolicy wspominają dziś nie tylko osoby wyniesione na ołtarze, ale wszystkich wiernych zmarłych, którzy już odeszli do nieba w Wigilię Dnia Zadusznego. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest wbrew powszechnej praktyce dniem zadusznym. Jak mówi ksiądz Walędzik, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie, dziś cieszymy się, że bardzo wielu zmarłych jest u Boga w niebie. Wszyscy święci są dla nas żyjących na ziemi przykładem, przynajmniej mają być na tej ziemskiej części pielgrzymowania. Ta uroczystość przypomina nam także, że święci, będąc już u Boga, Pana Boga, opiekują się nami. Przypomnijmy, że najpierw Wszystkich Świętych obchodzono w maju. W 731 roku papież Grzegorz III przeniósł święto z 13 maja na 1 listopada. Natomiast nieco ponad 100 lat później Grzegorz IV postanowił, że 1 listopada będzie dniem, w którym nie tylko wspominamy męczenników, ale także wszystkich świętych Kościoła. W Polsce Wszystkich Świętych jest dniem wolnym od pracy. Wiele osób wykorzystuje ten fakt i właśnie dziś udaje się na groby najbliższych, co tłumaczy właśnie dzisiejsze świętowanie Dnia Zadusznego. A wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych obchodzą także niektórzy protestanci. Dziś, jak co roku, kwesta na renowację starych powązek. Zabytkowa nekropolia w Warszawie wymaga ciągłej troski. Przypomnijmy, że akcja została zapoczątkowana jeszcze w latach 70. przez krytyka muzycznego Jerzego Waldorfa. 44. kwesta na powązkach zaczęła się już w niedzielę. Aktorzy, ludzie kultury i harcerze zbierali pieniądze na renowację kolejnych kaplic i pomników w Alei Katakumbowej. W tym roku dzięki zebranym pieniądzom podczas poprzedniej kwesty udało się odremontować 22 obiekty w tej alei, a w przyszłorocznych planach jest remont kolejnych 26 obiektów w tym miejscu oraz 11 innych grobowców. W sumie od początku działania Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami dzięki zebranym podczas kwest pieniądzom udało się wyremontować ponad 1400 pomników, rzeźb i grobowców. Wiele z wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych. Wiele wspomnień także na naszej antenie i w porannej audycji, w popołudniowej audycji i w ciągu dnia. Także na stronach internetowych polskieradio.pl. 14 minut po godzinie 5. Don't know what we'll find. restlessness keeps growing. We're running out of time. Can read it in your eyes now. I can read. You're lost and you're confused. Let the feeling grow inside us. We got no time to lose. Can read it in your eyes now. You're lost and you're confused. Let the feeling grow inside us. We got no time to lose. I don't know where life's going. I don't know where life's going. I don't know where life's going. Don't know where life's going. I don't know where life's going. I don't know where life's going. I don't know where life's going. Autopromocja. I'm in love. Człowiek z niezwykłym głosem. Again. Przyjechał do Trójki w związku z premierą swojej nowej płyty The Study on Falling. Zagrał niepowtarzalny koncert. Byłem, widziałem, słyszałem. Magia. Asaf Avidan. Zapraszam na retransmisję jego występu w sobotę w audycji Myśliwiecka 357. Tuż po 18. Piotr Stelmach. Autopromocja. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Asaf Avidan. Do usłyszenia, jak słyszeliśmy w Trójce. 22 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre pozostałe wybrane wydarzenia z historii, bo oczywiście pierwsza część kalendarza prezentowana była godzinę temu. Teraz uzupełniamy ją także o wydarzenia muzyczne. W 1893 roku zmarł Jan Matejko, uważany za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Dziś 124. rocznica śmierci Jana Matejki. 85 lat temu z kolei zmarł Tadeusz Makowski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy ubiegłego wieku. 76 lat temu w Krakowie założono z inicjatywy Mieczysława Kotlarczyka konspiracyjny Teatr Słowa, później przemianowany na Teatr Rapsodyczny. Przypomnijmy, że działał do 1967 roku. 60 lat temu powstało studio eksperymentalne Polskiego Radia, jedna z nielicznych na świecie pracowni dźwięku, muzyki elektronicznej i nowych technologii radiowych. Przypomnijmy, że twórcą studia był Józef Patkowski, a ze studiem współpracowali znani kompozytorzy, m.in. Witold Lutosławski i Krzysztof Penderecki. Dziś 60. rocznica powstania studia eksperymentalnego Polskiego Radia. 46 lat temu zmarła Jadwiga Smusarska, aktorka filmowa i teatralna. 24 lata temu wszedł w życie układ z Maastricht, na mocy którego w miejsce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej powołano Unię Europejską. Rok 1993. W 2003 roku zmarł Henryk Machalica, aktor teatralny i filmowy. Dziś 14. rocznica jego śmierci. A w kalendarzu, także tym muzycznym, pamiętamy o urodzonych 1 listopada i tak 55 lat kończy Magne Furuholmen, norweski klawiszowiec zespołu AHA. Nie tylko muzyk, także malarz. Silence everything. Silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Silence everything. Mistake, leave what others take, speak when spoken to, and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright, the morning light, just silence. Aha, w muzycznym trójkowym kalendarium na 55. urodziny, które obchodzi Magda Furuholmen, norweski klawiszowiec i malarz grający i też współpracujący, jeśli chodzi o stronę graficzną z zespołem Aha. Jeszcze przed 5.30. No pan synoptyk tak się wyrwał i dobrze, proszę ja ciebie. Przed czasem się wyspał już w robocie. Świątek, piątek, nie ma to tamto. Polska między niżami z nad Europy Północnej oraz wyżem z nad Alp. Z zachodu napływać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie. No, zazwyczaj gdzieś jakoś tam się uśmiechamy w duszy na takie zdanie. Cieplejsze powietrze polarno-morskie, ale dziś o dziwo nie napływające z północy, a z zachodu, bo to by dopiero było. Chcielibyśmy tych chwil ze słońcem, szczególnie gdy odwiedzamy groby bliskich, no ale dziś pochmurno, deszczowo, a prócz deszczu także będzie padał deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach sam śnieg. Wiatr jeszcze umiarkowany i miejscami porywisty. Nad morzem w porywach do 55, a w górach do 75 km na godzinę. Tamże powodujący zamieje i zamiecie śnieżne. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, no to może przed dłuższym wyjazdem na pewno kawka się przyda. W Warszawie w południe ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. A temperatura? No podobna, zbliżona do tych ostatnimi dniami, choć wczoraj z samego rana chłodno, dziś też zimno, warto się dobrze ogacić. W dzień ma być od 7 stopni na krańcach wschodnich, 8-9 w większości regionów, w tym w centrum kraju, 10 stopni na krańcach zachodnich i lokalnie na południu. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do stopni 12. Si tout n'existait pas. Acid Drinkers w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś 40. urodziny obchodzi Wojciech Jankiel. Moryto, gitarzysta formacji, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy także o tych, którzy dziś świętują, jak niektórzy wspominają, to święto nas wszystkich, no bardzo byśmy chcieli przynajmniej dążyć do tego, by być, no przynajmniej w jakiejś tam części siebie świętym. No więc jeśli to dziś, jeśli Państwo świętują Dzień Wszystkich Świętych, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. A najlepsze życzenia także kierujemy do Wojciecha Krzaka, muzyk, członek m.in. kapeli ze wsi Warszawa, także założyciel wraz z Mają Kleszcz projektu Incarnation, skończy 37 lat. Wszystkiego dobrego, Wojtku. Autopromocja. Czy Józef Konrad Korzeniowski był rasistą? A może to dzięki niemu w Afryce zaczęliśmy dostrzegać Afrykanów? Jak współcześnie czytać Jądro Ciemności? Jak pisać o Afryce 100 lat po Konradzie? Moimi gośćmi będą dwaj wybitni pisarze, Adam Hochschild i Wojciech Jagielski. Zapraszam dziś, tuż po 17. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Lat skończy Antony Kiedyś, amerykański wokalista Red Hot Chili Peppers, z najlepszymi życzeniami. A rok młodszy Rick Allen, perkusista Def Leppard. Budzikowe kalendarium muzyczne. Are you tough enough? I na tym zamykamy dzisiejsze spotkanie z trójkowym muzycznym kalendarzem. Ciąg dalszy jutro w Budziku. Polecamy i zapraszamy. W naszym kąciku mądrości ludowych także dziś pani Jania z Gliwic podsyła: na wszystkich świętych ziemia skrzepła. To będzie zima ciepła, jak deszcz, to trzeba będzie za piec wleść. Takie dziś pierwszolistopadowe przysłowie. Bardzo dziękujemy. Za 14.06. Pora na kącik spotkań z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś 1 listopada, więc wspomnijmy Johnny Casha, którego nie ma wśród nas już od wielu lat. Pod koniec XX wieku Johnny Cash dostał propozycję od Ricka Rubina, by nagrywać bardzo różne piosenki, często tylko z gitarą, i wziął na warsztat piosenkę zespołu Nine Inch Nails. To zespół rockowy, a piosenka traktuje o życiu biednego chłopaka, który po prostu doprowadził siebie do totalnej ruiny. Johnny Cash interpretował tę piosenkę zupełnie inaczej. Jak? Niech państwo przekonają się sami, bo jest to opowieść o życiu, które przyniosło ból. Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles. Find a way.

To promocja. Dobry wieczór Państwu. On jako pierwszy mężczyzna wygrał konkurs, pamiętajmy, Osieckiej w roku 2011. Zdobył w tym roku główną nagrodę przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Piosenki Agnieszki Osieckiej w takim wieczorze Osiecka po męsku Państwo usłyszą. Marcin Januszkiewicz. Królu mój, ty śpi. Retransmisja tego koncertu dziś o 18.05. Zaprasza Artur Andrus. Autopromocja.